آپس میں تکرار کر رہے تھے، یختصمون جگڑ رہے تھے یا تکرار کر رہے تھے. ملائ اعلی بلند جماعت، ملا کمانے گروہ اور جماعت، اعلی کمانے بلند. اس بلند جماعت کا مجھ کو علم نہیں تھا. یہ ملائ اعلی قرآن کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے. قرآن و سنت کی اصطلاح ہے ملائ اعلی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں اور صحیح احادیث کے اندر ملائ اعلی کا ذکر ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں کچھ مقرب فرشتے ہیں. خدا تعالی کی بارگاہ میں مقرب فرشتے ہیں، اور ان کا کام یہ بھی ہے. یہ جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو فرشتوں کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ ارض و سما یا سورج چاند یا یہ جتنا بھی نظام ہے، اس نظام سے بہت پہلے، اتنے پہلے کہ ہم اس کا نہیں اندازہ لگا سکتے، بہت پہلے اللہ تعالی نے ملائ اعلی کی جماعت کو پیدا کیا، اور اس مقصد کے لیے کہ